chuki binafsi tujui wapi tunakwenda. Tunatumika ili watouch mabwana zao alo watenda. Dume anaweza mcheat demo akatisha mkabidhi moyo wake, anaweza pinda game ghafla akachukia player wake. Usitumie fame kama fimbo kwa chapia wanawake, utachukiwa kila sehemu na pia ukimwa kwacho. Naweza kupa jina lakini haukupi heshima sana, takuona mkorofi na mashaba takunyima. Watakuzima ili usisikike, utanuna kama mtoto wa kike. Tavimbo tapasuko, utatafuta raia wapiki. Mwisho wake unaweza pata mada, kesi kisa umetajwa kwenye verse. Kumbuka huu ni mziki na dosi ndo wazee wa mnada. Chumbia wawo lakini wazazi wakagoma, ili binti yao apone we msanii utamua kwa ngoma. What a job is this, lakini ndo kazi nilochagua. Leo nafanya interview na waandishi, kesho wananyua. Hawaandiki kama mlivyoongea, utahisi kama nakonoswa. Diskwa nitapotea baada kukotwa meshenea. Mesha ni senani vyema ukatake care. Kila mtu ni star kama Zavara kubenea. Shading gosha sipo nao karibu. Hakuna hafu bila mawe, hakuna nyama bila fupa. Kitia puwa kwenye maji kidevu nacho kitahiba. Tunazaliwa, tunalia, siku ya kufa tunajua ni kwa nini. Ukisubiri urithi wa viatu tatembea mpeku mjini. Tunashindo kwa control wa dao kama hali ya hewa. Tunafanya show kwa kiasi kidogo cha pesa tunachopewa. Najiona mwenyewe utadhani naishi nyumba vyo. Bila noma tunamwaga ndugu baada kwa mahomu. Kusingekuwa na giza je tungezijua nyota. Shajiuliza bila Jesus wa Kristo ngapi wangeokoka. Machangu anapazia zia, unu wangu naishia. Kwa yangu inapazia zingatia nilokuambia. Weshimu aloku zao so tweet kama mashabik. Wakumbuka uloku support kabla janza kwa ita wanafiki. Soon enough.